Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para bapak, para ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadherekipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek marak muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awit saking nikmat ingkang tansah kula panjenengan sami raosaken. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji malih Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan ganti ya ayyuhalladzina amanu, lan menika ayat urutan kaping 83 saking urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Wonten sang dosonan ayat wonten ing Al-Qur'an ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, wiwit saking surah Al-Baqarah ngantos tumugi pungkasanipun. Lan sampun kita kaji 82 kalih ayat. Ini menika ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu sammenika ngancik wonten ing urutan ayat kaping 83. Ayat menika kasebat wonten ing surah As-Saff ayat kaping 12 dumugi 12. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilhum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn dhalikal fawzul adzim. Allah nimbali tiang-tiang mukmin ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, sira gelem ora ingsun ngerteni yaiku perniagaan kang iso nyelametake sira saka adab kang berih. Napa perniagaan menika? Allah taala nerangaken tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, sira iman marang Gusti Allah lan rasuli, sira iman marang Gusti Allah lan utusane, semono uga sira jihad ana ing dalane Gusti Allah bila agamane Allah kanthi bondo sira lan jiwa sira. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira menawa sira ngerteni. Yaghfir lakum dzunubakum, napa manfaatipun yaghfir lakum dzunubakum, mula Gusti Allah bakalan paring ampunan marang sira yaiku ngampuni dosa-dosa sira. Wa yudkhilhum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, lan Gusti Allah bakalan nglebokake nggolongake sira mlebu ana ing swarga-swarga kang mili sak ngisore kuwi kali-kali. Semoga Gusti Allah bakalan nglebokake sira ana ing wa masakin thayyibatan. Papan-papan kang becik. Ana ing omah-omah kang becik, papan-papan panggonan kang becik. Fi jannatin ana ing swarga. Nggih menika fi jannati adn. Wa ana ing swarga adn. Dzalikal fawzul adzim kang kaya mengkono kuwi mau kemenangan kang gede banget. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah taala yang baik ngendikake i'lam ayyuhal qari al-karim anna hadza 'aradun wa targhibun wa tashwiqun ila ma yadhkuruhu ba'dahu. Kedah kula panjenengan saya mangertosi nggih, menawi menika kadosene Allah Subhanahu wa taala menika tawa nggih, terus tawa-tawa nggih, menika tawaran nggih saking Allah Subhanahu wa taala dumateng napa ingkang Allah taala sebataken selajengipun nggih menika arupi ganjaran, arupi napa ingkang Allah Subhanahu wa taala bakalan paringaken. Nek kowe gelem nindakake kaya mengkene, kowe bakalan entuk ngene. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menika nggih napa paring napa tawa kados mekaten. Awit li'annahum qalu law na'lam ahabbal a'mali ilallahi lafa'alnahu. Awit nggih tiang-tiang mukmin menika sami ngucap nggih, nek aku ngerti amal apa kang paling ditresnani dening Gusti Allah bakalan tak tindaki. Nah, aku ngerti amalan apa kang paling ditresnani dening Gusti Allah bakalan tak tindaki. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala nimbali ya ayyuhalladzina amanu. Kados ini wonten ayat menika i wong kang padha iman. Sinten menika ingkang dipun maksud tiyang ingkang iman menika miliki? Ai ya man amantum billahi wa liqa'ihi wal qur'ani wa ma fihi wa rasuli Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa ma ja'a bihi. Hi sapa wae wong kang do iman marang Gusti Allah. Sapa wae wong kang do iman marang dina kiamat, iman marang Al-Qur'an. Lan apa ajaran ana ing sajroning Al-Qur'an kuwi mau. Sapa wae wong kang do iman marang Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam lan syariat kang digawa. Nah menika ingkang dipun timbali, ya ayyuhalladzina amanu. Hi wong kang padha iman. Nah menika ingkang dipun timbali, nggih, niki tiang-tiang menika. Tiang ingkang iman dumateng Allah, iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng Al-Qur'an. Iman dumateng nopo ingkang dados isine saking Al-Qur'an menika, iman dumateng Rasul nggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan iman dumateng nopo ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi. Ingkang dipun timbali menika tiang-tiang niki. Lajeng dipun tawani kalih Gusti Allah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sila gelem ora ingsun ngerteni. Sira gelem ora ingsun ngerteni iki menika napa tijaratin dodolan perniagaan kang iso nyelametake sira saka adab kang perih. Dados perniagaan dodolan nggih menika ingkang saged nyelametake saking adab ingkang perih. Napa ingkang dipun maksud adab ingkang perih wonten ing mriki? Iki menika adabud dunya mintasallutil adui alaikum wa qahrukum. Iki menika adab dunya. Adab dunya menika arupi napa nek dikalahke dening musuh. Nggih. utawi dijajah dening musuh. Wa minal faqri wal khauf, semanten ugi azab dunya menika arupi kefakiran. Lan ugi arupi al khauf nggih menika raos ajri. Menika ugi azab dunya. Dipun selamataken saking azab dunya arupi menika wau nggih, nek dikalahke musuh nggih, dijajah dening musuh nggih, lajeng kefakiran lan ugi raos ajri menika azab dunya. Wa min adzabil akhirati lan ugi saking azab akhirat. Dados dipun selamataken saking azab dunya lan dipun selamataken saking azab akhirat. Perniagaan ingkang saged nyelametaken azab dunya saking azab dunya lan ugi saking azab akhirat. Napa azab akhirat? Wa huwa annaru wa bi'sal masir. Iki menika neraka. Bisa Allah-Allah ini papan kangge bali. Menika adab akhirat. Napa wonten perniagaan ingkang saged nyelametaken saking adab dunia lan adab akhirat menika lah. Kasunyatanipun, buktinipun menika Allah Subhanahu wa taala nawani kula panjenengan sami. Tiang-tiang mukmin menika dipun tawani. Gelem pola nggih dipun paringi ngerti babakan nggih perniagaan dol tinuku ingkang saged nyelametaken saking azab nggih dunya sematan ugi azab akhirat. Nah, wal azabu azab menika napa to? Wa huwa kullu ma yaqta'u udzubatal hayati waladzadatiha. Sedaya napa ingkang saged medhot ngudhu batal hayah dados kesenengan dunya, kelezatan dunya. Ngudhu bah menika halawah dados napa leginipun dunya. Menika kan sami kalian nikmat dunya. Sedaya napa ingkang saged medhot nggih kelezatan dunia menika adab. Semantan ugi adab ingkang alim, adab ingkang perih, menika al-muji'u asyadda'ija. Dados ingkang ngelarani. Adab ingkang ngelarani sangat. Menika alim. Ba'da hadza targhib, bayyana lahu ma yadfa'unahu min malin. Liyastalimu al-bida'ata. Faqala fi bayani thamanil matlubi lilhusuli ala sil'atil ghaliyati. Nah, sampunipun Allah Subhanahu wa ta'ala menika maringi targhib ingkang kados mengaten menika nggih. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa ta'ala nerangaken napa ingkang kedah dibayar. Terus Allah Subhanahu wa taala lajeng nerangaken napa ingkang kedah dibayar kangge nuku napa ingkang sampun dipun tawakke punika. Nggih. Menika arupi dagangan ingkang dipun tawakke dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki nerangaken regane pira dagangan menika wau. Dagangan ingkang larang menika wau niku regane pira. Nah, dagangan sing ditawakke menika wau napa? Dagangan ingkang dipun tawakke menika wau nggih menika nggih ingkang saged nyelametaken saking azab ingkang perih menika azab dunya semanten ugi azab akhirat. Nah, lajeng napa ingkang kedah dibayarke kangge nuku dagangan punika? Ingkang kedah dipun bayar nggih menika Allah taala terangaken tu'minuna billahi. Sepisan menika sira iman marang Gusti Allah. Iman kanthi bi uluhiyatihi wa liqaihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Iman kanthi uluhiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Iman dumateng sifat uluhiyahipun Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi iman dumateng dinten kiamat. Iman dumateng napa ingkang sampun dipun janjiaken Allah Subhanahu wa taala, lan iman dumateng napa ingkang dipun ancamaken Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna bi rasulihi wa ma jaa bihi wa yad'u ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lan sira uga iman marang rasule Gusti Allah. Lan apa kang digawa dening rasul kuwi mau? Arupi dakwahipun Rasul alaihi salatu wassalam. Menika sepisan. Lajeng ugi watu jahiduna lan sira jihad. Jihad dumateng sinten a'da Allahi wa a'da'akum wa hum kullu musyrikin wa kafirin yu'linul haraba 'alaikum wa yu'atikum wa yu'ati rabbakum subhanahu wa ta'ala bi ayyubada ghairahu wa yattabi sabilan ghaira sabilihi. Iki menika sira jihad. Jihad dumateng sinten musuhipun Allah. Semanten ugi musuh-musuh sira kabeh. Sinten menika sedaya tiyang musyrik, sedaya tiyang kafir ingkang ngumumaken perang dumateng tiyang mukmin. Musuhi tiyang mukmin. Musuhi Allah Subhanahu wa taala. Kanti bi ayya budha ghairahu, kanti dhewekne manembah dumateng sakliyane Gusti Allah. Nah, menika makna saking musuhi Gusti Allah menika nalikanipun tiyang manembah dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi'a sabilan ghaira sabilihi, lan ugi nderei mergi saklianipun merginipun Allah Subhanahu wa taala. Menika makna tiyang ingkang musuhi Allah. Tiyang ingkang musuhi Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika tiyang ingkang manembah dumateng saklianipun Gusti Allah, lan ugi tiyang ingkang nderei mergi saklianipun merginipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Tujahiduna sira jihad kanthi napa bi amwalikum wa anfusikum. Kanti bondo siro lan jiwa siro. Kudima jihadul mali ala jihadin nafsi. Wonten ing mriki langkung didhisikke jihad kanti bondo tinimbang jihad kanti jiwa raga. Kenapa mengatakan li annal uddata muqaddamatun ala man yahmiluha fi hadzal babi. Awit sing jenenge nggih siap-siap, persiapan menika luwih didhisikke tinimbang wong sing beto barang-barang sing pun disiapke menika. Nggih to? Dados nek kula panjenengan sami menika ajeng napa? Ajeng misalipun ajeng tindakan beto napa-napa sing digawa menika, sing disiapke menika kan luwih dhisik tinimbang wong-wong sing gawa. Nah, pramila langkung didhisikke nggih bondo donya tinimbang jiwa raga. Fal malu li'idadi uddatil harbi. Pramila bondo menika kangge napa tujuanipun? Kangge nyiapke nggih sedaya persiapan kangge perang punika. Lan napa menapa mawon menika persiapanipun, wal uddatu silahun ala ikhtilafihi wa ta'amun wa syarabun wa markubun lil ghazati al mujahidin. Persiapane menika kathah nggih napa gaman nggih kanthi mapinten-pinten macemipun menika nggih lajeng ugi daharan, unjuan, kendaraan ingkang dipun beto dening para mujahid. Nah, menika persiapanipun. Lajeng ingkang kekalih nembe jihad kanthi jiwa raga. Nggih menika badlu aqsal juhdi wa taqatil badaniyati. Nggih teman-teman, nggih tiyang menika napa? Piyambake menika teman-teman nggih ngorbanaken jiwa lan ugi ragonipun ngorbanaken al juhud. Juhud menika kados dene kesungguhan nggih, dados teman-teman nggih, anggenipun piyambaki menika jihad nggih, lageng ataqah, taqah menika kemampuan nggih, dados napa ingkang dipun sageti nggih. Ataqah al-badaniyah menika napa ingkang saged dipun dipun tindakke nggih, pokoke napa kemawon ingkang saged dipun biantu kanthi badanipun. Nah menika kabeh nggih sedantenipun menika di piyambake menika paringaken kangge jihad menika. Semanten ugi ucapan firmanipun Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah nggih. Wonten ing ayat menika watu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Fi sabilillah wonten ing mriki langkung ugi dipun dhisikke tinimbang bi amwalikum wa anfusikum. Tinimbang nggih jihad kanthi bondo lan jiwa. Nggih, fi sabilillah wonten ing mriki nggih Allah Subhanahu wa taala nggih langkung dhisikke wonten ing mriki tinimbang bondo donya nggih. Nggih, wonten ing ayat menika watu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum lan sira jihad ana ing dalane Gusti Allah. Fi sabilillah nggih menika ana ing dalane Gusti Allah kanthi bondo sira lan jiwa sira. Kenapa kok langkung didhisikke fi sabilillah tinimbang bondo donya? Awit napa li annal jihada idza lam yurad bihi i'la'u kalimatillahi fa huwa li ghairillah wa huwa batilun madmumun. Awit jihad menika nek mboten dipun maksudaken nginggilaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala, pramila jihad menika mboten tujuanipun sanes nggih utawi mboten kangge Allah Subhanahu wa taala. Lan jihad ingkang nggih mboten kangge Gusti Allah menika jihad ingkang batil, jihad ingkang madmum, jihad ingkang Allah nggih. Wal muradu min i'la'i kalimatillahi lan maksud saking nginggilaken kalimatipun Allah Subhanahu wa taala menika maknanipun ayyu badallahu wahdah wa yuhkamu syar'uhu fi ibadihi wa yurfa'u adh-dhulmu an awliyaihi wa hum al-mu'minuna al-muttaqun. Makna saking li'i'la'i kalimatillah nginggilaken kalimatipun Allah menika supados Gusti Allah dipun sembah menika sepisan. Supados hanamung Gusti Allah ingkang dipun sembah. Supados syariatipun menika ingkang dipun damel hukum. Wonten ing nggih sak tengah-tengah hambanipun nggih namung syariatipun menika ingkang dipun agem. Lajeng supados kedzaliman menika dipun angkat saking wali-walinipun Allah inggih menika tiyang mukmin lan ugi tiyang ingkang takwa. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh menawa sira ngerteni. Yuridu ta'ala anna dukhula fi hadhihi safaqati tijariyati khairun lakum min tarkiha wal i'radi anha hirsan ala baqa'ikum wa baqa'i amwalikum ma'a annahu la baqa'a li syai'in fi hadhihi al-hayati dunya. Firmanipun Allah Ta'ala, kang kaya mengkono kuwi mau luwih becik kanggo sira kabeh nek sira ngerti. Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika menika nggadahi maksud menawi sok sinten tiyangi sinten kemawon ingkang mlebet wonten ing perniagaan punika dol tinuku kalih Gusti Allah punika menika luwih becik kangge tiang wau tinimbang nek dekne ninggalke utawa nek dekne melengos nggih saking dol tinuku kali Gusti Allah menika. Merga napa? Merga dhewekne menika luwih mentingke bondo donyane menika napa supaya tetep tesih wonten. Nah, nek dol tinuku kali Gusti Allah kan niki dekne kedah ngorbanke bondo donyane. Pramila bondo donyane ilang. Ananging nek dekne mboten derek niki dol tinuku kali Gusti Allah bondo donyane tesih tetep. Bondo donyane tesih tetep wonten ing alam donya menika. Ananging kedah dipun mangertosi menawi napa janjane labaqa afisyain labaqa alisyain fi hadhil hayati dunya. Janjane niku kan nek teng alam donya niku mboten wonten ingkang tetep. Ambok dekne nika nyimpen bondo donyane supaya tesih nggih tetep wonten. Ananging hakikatipun teng alam donya niku kan mboten wonten ingkang tetep. Mengke bakalan rusak danten. Pramila rugi nek dekne ngiman-iman bondo donyane supaya ne tesih tetep wonten. Dekne mboten melu dol tinuku kali Gusti Allah menika tujuane supados napa bondo donyane tesih tetep wonten. Kan mboten kurang. Ananging dekne mboten ngrumaosi nek janjane niku la baqa ali syai'in fi hadhil hayati dunya. Mboten wonten ingkang tetep wonten ing panggesangan donya punika. Napa kemawon mboten wonten ingkang tetep. Mesti bakalan musna. Semanten ugi bakalan muspro. Ba'da an bayyana lahum athamana wa huwa al-iman wal jihadu bayyana lahumul jazaa'. Sasampunipun Allah Subhanahu wa taala nerangaken regane dagangan menika wau. Gusti Allah wau kan nawakke dagangan. Lajeng Allah nerangke rego saking dagangan menika wau. Nah, sasampunipun Allah taala nerangaken nggih rego saking dagangan menika wau, nggih menika regane niku iman, jihad nggih fi sabilillah niku regane. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nerangaken napa keuntungane. Napa keuntungane? Napa ganjarane? Allah taala nerangaken yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Gusti Allah bakalan paring ampunan marang dosa-dosa sira. Gusti Allah bakalan nglebokke sira ana ing swarga. Kang mili ana ing sak ngisore kuwi kali-kali. Lan Gusti Allah uga bakalan nglebokke sira kabeh ana ing papan-papan panggonan kang becik, kang apik ana ing surga aden. Nah, Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki ndelehaken keterangan ngengeni dagangan menika wau kados ini keterangan nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nerangaken ganjaranipun. Nek regane menika wau dagangan menika wau kan Allah taala ngendikake tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Nah, menika regane dagangan menika wau. Lajeng ganjarane yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Menika padha. Ingkang ateges nggih in tu'minu wa tujahidu yaghfir lakum dzunubakum. Nek sira kabeh do gelem iman lan sira kabeh do gelem jihad, Gusti Allah bakalan paring ampunan marang dosa-dosa sira. Lan Gusti Allah bakalan nglebokke sira ana ing swarga. Kang mili ana ing sak ngisore kuwi kali-kali. Nah, menika sami kalian in tu'tu as-samana al-matluba. Nek kowe gelem bayar rego sing dijalu, sira bakalan oleh dagangane kuwi mau. Sira bakalan oleh dagangane lan sira bakalan oleh keuntungane. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala wa masakin thayyibatan fi jannati Aden. Lan semanten ugi napa masakin thayyibah. Papan-papan kangge netep ingkang sae. Maskan menika kan papan kangge netep ingkang sae wonten ing surga Aden. Menika ugi kalebet napa? Kalebet keuntungan saking dagangan ingkang dipun tawakke menika wau kanthi rega sing larang. Regane larang menika merga napa? Nggih. Merga nggih modale menika wau kedah iman lan ugi jihad. Lan sing jenenge jihad menika kedah ngorbanke. Pramila kawasanan mergane larang. Iman lan ugi jihad fi sabilillah. Lajeng Allah taala ngendikake dzalikal fawzul adzim. Kang kaya mengkono kuwi mau kemenangan kang gede banget. Maknanipun al-husulu ala sil'atil madhkurati bithamanil madhkuri huwal fawzul azim. Nek sila oleh, iso oleh dagangan, kang ditawak ke kui mau, kang direga kang disebut ke, sila untuk kemenangan kang gede banget. Ringkesipun menika ar-ribhul azimu alladhi la yu'adiluhu ribhun. Niki keuntungan sing gede banget, kang mboten wonten keuntungan sing iso madani. Niki untung sing gede banget, kang mboten wonten untung sing iso madani keuntungan punika. Lan menika an-najatu minan nari wa dukhulul jannati. Menika keselamatan saking neraka lan saged mlebet wonten ing swarga. Nggih menika sunggalipun nggih negeri wonten ing akhirat ingkang nggih abadi nggih sak lawas-lawase pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ugi tambahan hunaka ribhun dunyawin. Ribhun duniawiun. Terus wonten keuntungan dunia ugi. Wonten mriku wonten keuntungan dunia ugi. Wonten keuntungan dunia ingkang sanes. Ribhun duniawiun akharu. Dzakarahu ta'ala fi qawlihi. Wonten keuntungan dunia ingkang sanes. Ingkang Allah Ta'ala sebataken. Kados wonten firmanipun. Wa ukhra lan keuntungan sing liyane. Tuhibbunaha kang mesti sira senengi. Nggih menika napa? Keuntungan saking niki wau. Dol tinuku kalih Gusti Allah menika niki wonten keuntungan sanes. Wonten bati sanesipun. Napa bati sanesipun? Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nggih menika pitulungan saking Gusti Allah lan ugi fathun qarib. Kemenangan wonten ing wekdal mboten dangu malih. Kemenangan ingkang napa bakalan kedadosan wonten ing wekdal mboten dangu malih ingkang menika Fathu Makkah. Anggenipun kaum muslimin saged napa saged nguasai malih nggih Makkah. Wa hadza faidatun zaidatun ala sil'ati. Nah, menika tambahan sanes, keuntungan sanes saking dagangan ingkang napa nek tiyang mukmin purun nuku menika. Nggih menika kemenangan nggih pitulungan saking Gusti Allah nggih pitulungan saking Gusti Allah kangge tiang-tiang mukmin. Menika anggenipun nglawan musuh-musuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi musuh-musuhipun tiang-tiang mukmin ugi. Arupi napa biambai sak mangki ugi bakalan bikanto fathun qarib nggih menika nggih fathu Mekkah li ummil qura nggih menika wonten nggih Mekkah ummul qura yang mukmin saged nguasai mali di negeri Mekkah lan ugi nggih negeri-negeri sanesipun. Wa khatama azza wa jalla hadzal in'ama wal ikrama biqaulihi wa basyil mu'minin. Lan Allah Subhanahu wa taala nutup nikmat lan ugi kemuliaan ingkang dipun janjiaken kangge tiyang-tiyang mukmin menika kanthi firmanipun wa basyil mu'minin. Lan do wenehna kabar kang nyenengake kanggo wong-wong kang do iman. Hey, basyil ya rasulana. Kabarnohi Muhammad alladzina amanu bina wa bi rasulina wa bi da'watina basyirhum bi husuli ma dzakarnahu kamilan ghaira manqusin. Duh rasul Muhammad kabarna marang wong-wong kang do iman marang ingsun. Wong-wong kang do iman marang utusane ingsun. Wong kang do iman marang dakwah. Kang sira dakwahke. Kabarna marang wong-wong kuwi mau menawa wong mau bakalan oleh keuntungan kaya dene kang wus ingsun sebutake. Kanthi sampurna tanpa ana kang dikurangi. Waqad tamma lahum kamilan walhamdulillah. Lan napa yang dipun janjiaken menika sampun danten menika kalaksanan. Danten menika dados kasunyatan, alhamdulillah. Napa yang dipun janjiaken Allah Subhanahu wa taala. Faqad nasarahum ala a'daihim, Gusti Allah nulung tiang-tiang mukmin saking musuh-musuhipun, menangaken tiang-tiang mukmin saking musuh-musuhipun, wa fataha lahum Makkah. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala menangaken kangge tiyang mukmin nggih menika negeri Mekkah. Wa katsiran min awasimil alami. Lan ugi kathah saking negeri-negeri wonten ing alam dunya menika. Nah, lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala saking mriki nggih napa pelajaran ageng ingkang saged kita pendet nggih menika sepisan fadlul jihad bil mali wan nafsi nggih kautamen saking jihad kanthi bondo donya lan ugi jiwa raga nggih wa annahu a'dhamu tijarah rabiha fi hadhihi al hayah lan menawi sing jenenge jihad kanthi bondo lan ugi jiwa raga menika menika dol tinuku nggih perniagaan ingkang paling agung lan ugi perniagaan ingkang paling untung nggih kangginipun tiyang mukmin wonten ing alam donya menika nek dekne purun dol tinuku kalih Gusti Allah kanthi napa jihad kanthi bondo lan ugi jiwa raganipun menika menika nggih keuntungan ingkang paling ageng. Menika perniagaan ingkang paling ageng, ingkang bakalan nguntungke keuntungan ingkang ageng sangat. Ini ku, nek dekne purun, nggih napa dol tinuku kali Gusti Allah. Nek dekne purun dol tinuku kali Gusti Allah. Gusti Allah kagungan, nggih dagangan. Nek kula panjenengan sami gelem nuku, niku nukune kanthi napa jihad. Kanthi bondo lan ugi jiwa raga kanthi iman nah, keuntunganipun nggih menika ageng sangat. Lajeng ingkang kekalih tahqiqu busrallahi lil mu'minina allati amara rasulahu ayubashirahum biha. Terus ingkang kekalih menika wontenipun nggih napa dados kasunyatan. Napa ingkang dados berita ingkang ngremenaken saking Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang mukmin menika ingkang Allah Ta'ala dawuhaken dumateng Rasulipun sumados dipun beritake dumateng tiang-tiang mukmin. Nggih menika napa? Nggih akhiripun tiang mukmin menika saged menang saking musuh-musuhipun. Lajeng tiang mukmin menika saged nguasai malih nggih negeri Mekah lan ugi negeri-negeri sanesipun. Nah menika dados kasunyatan. Nah menika kan ingkang dipun janjiaken. Nggih kados ini wonten ing ayat wau. Nggih. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Kauntungan nggih, keuntungan liyane kang mesti bakalan sira senengi yaiku napa nasrun minallah. Pitulungan saka Gusti Allah, maknanipun pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang mukmin nalikanipun perang kalian musuh-musuhipun Allah taala. Pikantuk nggih kemenangan. Lan ugi fathun qarib. Menika fathu Mekah lan menika danten dados kasunyatan. Fakana hadza dalilan wa burhanan sati'an ala sihhatil islami wa salamati da'watihi. Nah menika dados dalil bukti ingkang nyata nggih Islam menika agama ingkang leres. Nggih lan nggih dakwahipun Islam menika dakwah ingkang selamat. Tiang ingkang derek, nggih. Dados, nggih. Tiang Islam, nggih, penderekipun, nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin menika bakalan pikantuk kemenangan ingkang ageng sanget. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala nggih mekaten nggih. Sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika tafsir saking surah As-Saff ayat kaping 12 dumugi kalih 12 menawi wonten kelentunipun atur nggih kita nyuwun pangapunten wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lajengaken wonten ing panggihan sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah. Menyebarkan seminar.